คือให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ดีโอเป็นไอโคน้อมเข้ามาดูก็ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนย่อมมีความยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสอนให้มากำหนดชีวิตที่เจริญดูถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตร่างกายเพราะฉะนั้นในตำราตำราก็มีให้รักษาศีลแล้วก็ให้เจริญทำสมาธิเจริญปัญญานี่จึงวางหลักการสามประการให้พุทธบริษัทเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ในโลกเราบุคคลเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็มาไปเพิ่มเติมกับชีวิตความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนอันนี้การที่จะหันชีวิตเข้ามามองดูถึงการปฏิบัติ 100% มันก็มีเพียง 5% บางทียังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะเข้ามาถึงกับธรรมะอันแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากนอกจากมีบุคคลผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วทำความให้สงบหาที่สถานที่วางเวที่สงบสงัดได้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหนีจากโลกไปทั่วทั้งทั่วข่าวเพื่อปิดตนทำจิตทำใจให้เกิดความสงบแต่ในการทำจิตทำใจให้สงบนี้เรามองดูก็ว่าไม่สิ่งยากเกี่ยวเข็นใจอะไรแต่ถ้ามันจะทำความจริงลงไปให้เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วสมมติเราจะนั่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งที่บุคคลที่ไม่เคยฝึกไม่เคยประพฤติบัติจะนั่งไม่ได้เพราะมันมีอุปเวทนาของกายเองแล้วก็มีอุปกิเลสของใจที่ห่วงกังวลในสัมภาระต่างๆท่านเรียกว่าวิวรธรรมเข้ามาปัดเป่าหัวใจจะให้เข้าความสุขตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาขัดข้องวุ่นวายผู้ปฏิบัติจะนั่งไม่ค่อยจะได้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีหนึ่งที่เราจะต่อสู้หรือป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็มีก็อย่างในแบบก็มีไว้ทั้งกันแต่ว่าอาตมาก็ไม่ใกล้สุดนะครับเราเรียกว่ามี40ประการนี่คือสิ่ง10อาสุภาษิตแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณนี่อีก40อย่างแต่ทีนี้เราเอาไหนไหมอย่างอุปกรณ์เคยสอนเคยแนะนำมาพัฒนาให้ว่าไปครับแล้วมาเทียบดูถึงการไม่ทำว่าพุทโธแล้วอาตมาก็ไปเข้ากับผู้ว่าใหญ่มาลองสังเกตเวทใจของเราเองรู้สึกว่าเป็นคำสั้นแล้วเป็นคำสบายเป็นคำสะดวกแต่พูดอย่างนี้ก็จะไม่ได้อาจจะเข้าตัวเองแต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกท่านเข้า มายลมเฉยๆว่าเป็นอย่างไรในขณะที่เราบริกรรมการที่บริกรรมเช่นนี้เพื่อต้องการประสบสิ่งใดนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะตามธรรมดาของการปฏิบัติผู้ที่ทำสมาธิหรือจะปฏิบัติเรื่องของความเย็นชาอะไรๆก็แล้วแต่ก็จำเป็นขั้นต้นเราบอกว่าต้องให้มีปฐมฌานในสมถะมาก็มีผู้ที่ปฏิบัติการเจริญทางสติฌานไปจนถึงฌานสูงสูงขึ้นไปจนถึงฌานขั้นต้นก็จำเป็นจะต้องมีวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารก็ต้องหมายถึงการบริกรรมพุทโธนั่นเองการว่าพุทโธเพื่อประโยชน์อะไรเราเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนอย่างเราจะข้ามฝั่งออกมีเรือแล้วมีแพหรือมีแพต้องอุ่นอันใดอันหนึ่งก็ได้เพียงแต่เราต้องผ่านข้ามฝั่งแต่ข้ามไปถึงฝั่งขมุนนี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกับใจของเรามันคอยพลักขมุนดิ้นรนกระสับกระส่ายแสวงหาอารมณ์ดีอนาคตอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็เมื่อไปทำตกลงอันนี้ก็ต้องไปป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็เรียกว่างานมีอดีตอนาคตให้ว่าอยู่เฉพาะใจนั้นอยู่เป็นปัจจุบันอันหนึ่งเฉพาะแต่อย่างนั้นเราก็นึกว่าจะพยายามว่าแต่ละสักนาทีเดียวบางทีวิ่งไปตั้ง10นาทีแล้วแหมอย่างนี้แสดงว่านิวรณ์ทั้งหลายมันปวดมาแยกความดีเรียกว่าทีเด็ดก็ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยมากผู้ที่เคยปฏิบัตินานก็ดีหรือปัญญาก็ดีช้าก็ดีโดยมากจะมองสิ่งนี้ข้ามไปเพราะว่าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็เหมือนบ้านเรือนเราเนี่ยแต่เราไปดูถูกไม้ฝาดหรือผ้าขี้ริ้วกันสิ่งที่เช็ดถูเหล่านั้นไม่ควรจะต้องเอามาใช้เองเราเข้าใจแล้วนะแท้จริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความสะอาดให้แก่ภาชนะหรือที่อยู่ที่หลักที่นอนของเราให้สะอาดหมดจดขึ้นมาต้องมาใช้เก็บไว้นั้นที่เปลี่ยนเทียบพระดุจจะได้สิ่งต่างไปแต่ว่าถึงหลักใจจริงแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ขั้นแล้วเราจะอะไรเป็นสิ่งที่ขั้นหัวใจให้เข้าไปอยู่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเหมือนเด็กน้อยที่ยังเดินไม่ได้เราจะมาพักให้เดินเก่งมันก็ต้องล้มขาแข็งขาหัวเหลือแต่ที่รู้เหมือนกันเหมือนใจเราท่านต้นการฝึกการปฏิบัติก็จะต้องให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประคองใจให้อยู่กับสิ่งนั้นนี่เมื่อใจนั้นถูกบังคับแล้วจะต้องดิ้นรนกระวนกระวายถ้าเรียกว่าสายแวดีอนาคตไม่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อใดอย่างนั้นมันสายแอดีตมันก็มันเรารู้ตัวก็ต้องมาหวนกลับคืนมาเลยครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคนแก้ไขขั้นต้นสักประมาณ10นาที20นาทีเพื่อให้ใจนั้นดำเนินงานอยู่กับการบริกรรมบริกรรมหรือสังวัตยายบทใจบทเดินให้อยู่กับใจอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปปล่อยให้ใจวิ่งแทนอีกนะครับนี่เป็นหลักสำคัญเมื่อใจของเราได้ดำเนินไปโดยปัจจัยอดีตนะครับมีปัจจุบันคือเรียกว่าไปทำอยู่ทุกโพอันเดียวเป็นเวลาทั้ง5นาทีไม่ได้5นาทีก็จะเริ่มถึง6 7 8 9 10ขึ้นกระดานละโดยไม่มีอดีตอนาคตมาคิดเลยไม่สายไปในที่อื่นมีใจนั้นบริกรรมพุท พอรู้อันเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเรานั้นอยู่ในบังคับบัญชาอยู่ในอารมณ์ของการภาวนาเข้าไปในระดับได้นะครับนี่ก็แสดงว่าใจเริ่มถ้าขึ้นไปถึง20 30นาทีบางทีก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงคือเป็นของกายท่านจะต้องเป็นวิจิตถ้าลงมา20นาที30ขึ้นไปบางคนที่ไม่เคยกระทำครับแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นบางทีเรานั่งอยู่จำนวนมากตัวเรานี่บางทีจะเบาไปหมดไม่รู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแต่จะรู้ลมหายใจในบางทีก็เหมือนไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นไปลำดับนี่ลักษณะของใจจะเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่อันนั้นมาเริ่มเป็นเอกับขณะยังไม่ได้รู้เอกาเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปตกใจถ้ามีการเบาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าบางทีว่าอยู่ก็ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดแล้วก็ตัวเราตรงนี้ก็ไม่มีอย่างที่เราจะไปตกใจไม่มีอะไรให้พยายามเรียกว่า บารมีสี่ประการข้อครอบครอบใจครอบความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายเพื่อให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหนึ่งต้องนั่งในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ขอพอโดยอำนาจของพุทธธรรมสงฆ์ข้าพเจ้าถวายทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่ออกก็ต้องตั้งสัจจะแล้วต้องมีอธิษฐานอธิษฐานะในตัวสำคัญตัวนี้ก็ต้องทำแม้สัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะเรียนขัดรู้เป็นธรรมสารสัมมาสัมพุทธญาณคืนนั้นที่เกิดสำเร็จพระเจ้าชาติการลงไปทำไมคืนนี้ไม่เกิดสำเร็จแล้วก็จะไม่รู้จากอาสนะที่นั่งจากนี้เลยจนตลอดการจนทั้งตายก็ไม่เกิดสำเร็จไม่รู้แน่เหมือนกันอาวัยวะร่างกายก็ต้องเป็นมีความเจ็บมีความปวดด้วยกันทุกคนเฮ้ยมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเขาประจำอยู่ก็ต้องเป็นอยู่ทุกคนแต่ทีนี้กรรมฐานฉัตรกาความจริงในที่นั้นถ้าเราไม่จริงทีแรกทีสองก็ไม่จริงทีสามก็ไม่จริงทีสี่ก็ไม่จริงก็เสียการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งก็จำเป็นจะต้องปฏิญาณให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาครอบให้มันช่วยความดีเราแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นไปในความร่วมเพื่อความสู่ให้เกิดความสงบนี่แหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตรงนี้พวกโยมก็จะต้องแก้ไขกันแปลงเราเมื่อเราแก้ไขดัดแปลงตัวนี้ได้แล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมปัจจุบันทำกี่ครั้งกี่ทีก็ต้องบริกรรมอย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆในตัวเองแน่วแน่จะเป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเราก็วางใจดูว่าใจเรานี้เวลานี้เปรียบเหมือนตัวเราขึ้นไปเกาะอยู่ในเรือแต่เราแอบอาศัยพายวนเวียนอยู่ในแม่น้ำยังไม่ขึ้นเลยเมื่อขึ้นกระดิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรตัวเราหวั่นใจเรือแพแล้วจะเป็นไงเราต้องวางพุทโธนั่นคือใจเป็นเอกใจเป็นสมาธินิ่งไม่มีความคิดแต่มีสติรู้อยู่เฉพาะใจที่เกิดความสงบเท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้ใจที่สงบเป็นสมาธิก็ได้หมดความคิดอะไรทั้งหมดพุทโธก็วางขาดไปนี่อย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พักเหนื่อยเรียกว่าการบริกรรมบางทีก็เหนื่อยเราก็พักประมาณสัก10นาที20นาทีแล้วก็ไปสังมัจจายการว่าพุทโธเพราะบางทีถ้าเราสวยนานทีนี้ท่านเมื่อเราโกรธชักความเกลียดข้ามมันจะเข้ามาเรียกความสบายเท่าไหร่ก็จะได้ความเกลียดขันความอ่อนอกอ่อนใจนั่นจะตามเข้ามาแล้วก็เมื่อจิตเหนื่อยตามเข้ามาทีนี้ก็ทั้งความง่วงเหงาหนอนก็ตามเข้ามานี่ตรงนี้เราจะต้องแก้ตัวนี้ดูแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพอเมื่อเราวางพักได้สบายพอสมควรเราก็ต้องควรจะทำบริกรรมให้นานอีกถ้าเรานั่งนานบริกรรมอย่างนี้ไหมอย่าเพิ่งไปเล่นความสงบอย่าเพิ่งไปเล่นอย่าเพิ่งไปปาดขนาดอะไรทั้งหมดเพราะเราทำงานวันนี้เสร็จก่อนเมื่องานวันนี้เสร็จลงไปอีกสัก20-30นาทีแล้วจะค่อยวางให้มันเกิดความสงบทีนี้จะยิ่งแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกความสงบนั้นจะยืนตัวได้นานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอย่างนี้เหมือนกันการปฏิบัติก็ต้องมีวิธีแยกแยะหลายอย่างหลายวิธีไม่ใช่หรอกเป็นสิ่งที่เราจะนึกถึงเราจะได้ เมื่อเราฝึกอย่างนี้ได้เป็นเวลาหลายวันทีนี้ อย่างที่อาตมายกเป็นมาติดมาเมื่อกี้ว่าเอกายโนอายังมัคโคกัตตานังวิสุทธิยาเอกาสมัยความว่าเราน้อมตัวพิจารณากายเราเมื่อเอาใจที่สงบตัวนั้นมานึกถึงอวัยวะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีฟันมีผมนึกไปตามร่างกายของเราจนนึกตั้งแต่เบื้องบนศีรษะลงไปทุกส่วนแต่ทีนี้เราก็ต้องสังเกตถ้าลักษณะสมาธิที่ดีนึกถึงตาขวาก็อยู่เฉพาะตาขวานึกถึงตาซ้ายก็อยู่ตาซ้ายนึกถึงคิ้วขวาก็อยู่เฉพาะคิ้วขวานึกถึงจมูกขวาก็อยู่จมูกขวานึกถึงจมูกซ้ายก็อยู่เฉพาะจมูกซ้ายไม่สายไปที่ซึ่งก็อย่างเมื่อที่อธิบายไม่สายไปอดีตนะครับแต่ลักษณะเขาเป็นสมาธิแน่นแล้วก็จะไม่คิดไปในที่อื่นมีแต่การนึกอยู่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการนึกว่าตาขวาตกว่าตาซ้ายก็ตาซ้ายเรานึกไปนึกไปอย่างนั้นเราก็นึกถึงว่าให้มันรู้ต่อไปอย่างนี้แต่บางท่านบางคนก็จะกลัววิธีอย่างนี้ท่านให้พิจารณาเพื่อเหมือนการใช้ปัญญาเพราะใจนั้นสงบแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นบาลีท่านเรียกว่าเอกายโนอยังมัคคุนี่เป็นทางอริยมรรคเข้าสู่อริยมรรคเมื่อการที่จะเข้าสู่อริยมรรคเมื่อพิจารณาตัวนี้เข้าแล้วก็จะมีวิธีหลายอย่างเกิดความเบื่อหน่ายในปัญญาขั้นตัวนี้นั่นยังไม่เข้ามาแต่ว่าจะต้องผ่านทางไปเหมือนเราเดินทางก็ต้องมีตอมีหลุมมีบ่อเหมือนกันก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นต่างนะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิดเบื่อหน่ายในสังขารน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นทั้งแม่ตลอดใจนี่มันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ตามระดับเข้าไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องตกใจถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นตรงนี้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ทัศนะที่ดีก็ต้องไปศึกษากับท่านทำไมเป็นอย่างนี้เกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความสำเร็จสลดใจแล้วนั่งกระทำในนั้นอย่างนี้นี่เพราะว่าเมื่อใจที่สงบแล้วเราน้อมไปบางอย่างให้สิ่งเหล่านี้แตกหักทำลายร่างกายเราบางทีมันก็ปรากฏขึ้นตัวนั้นหรือว่าได้ตาขวาหลุดเพราะใจตัวนั้นที่สงบนี้มันลึกครับฟังเลยมันสงบมันหลุดขึ้นมานี่คำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางทีเราให้คอขาดก็ขาดนะมันเป็นได้เหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์ดูนะมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้ไม่ต้องกลัวมาเป็นอย่างนั้นเราก็แน่นเพ่งดูเฉยๆเท่านั้นประโยชน์ก็ดับหยุดนี่แล้วเราก็มานึกใหม่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรานึกไปมากเนี่ยภาพตัวนั้นจะดับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหยุดดูเพ่งเฉยอยู่อย่างนี้บางทีจะอยู่ได้นานบางทีก็จะหายเร็วก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าถ้าว่าใจนั้นสงบแนบแน่นมาบางทีก็อยู่ได้นานบางทีเราเนี่ยให้หลุดไปถ้าอยู่ได้นานอยู่ข้างนอกห่างไปสักสองวันตาเราหลุดออกไปอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ในตัวเราก็ใส่เข้ามาฮะมันเห็นชัดนี่เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์อาตมาบวชมาอาตมาไม่เคยได้ดูธรรมะสักหน่อยแต่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทุกคนในชีวิตของมนุษย์เราใครจะอยากเข้ามาอดอยากก็ต้องการเสวยโลกเพื่อกันทุกคนแต่ว่ามันเข้ามาบวชแล้วมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าโอ้ม มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อเราจะเล่นเรื่องอย่างนี้นั่นเรียกว่าปฏิภาณนี่แสดงว่าใจนั้นสงบแน่นมากมันจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเล่นเลยเราเดินรับปัญญาก็น้อมพิจารณากายไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมีอยู่พักเพราะว่าเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันจะต้องเคยอยู่พักหลายวันบางทีเป็นเดือนแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะได้ส่งออกไปนอกครับพอน้อมอย่างนี้สิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเอกายโนวายังโคกัตตานังมิสุทธิยาเพราะน้อมอย่างนี้ลงไปแล้วความโสกาปริเทวทุกข์เกิดแห้งหายไปไม่มีในหัวใจของบุคคลผู้นั้นที่กำลังปฏิบัติอย่างนั้นเลยไม่มีนั่นจึงเรียกว่าเป็นมรรคโคแต่ว่าเพียงแต่เป็นจดจ้องหรือได้กระทำเป็นครั้งแรกยังไม่เข้าถึงสุดทางนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อต่อไปวันหลังเมื่อเราจะเข้าทางสมาธิเราก็ต้องเข้าไปบริกรรมเพราะเมื่อใจนั้นอยู่กับพุทโธประมาณ20นาทีเราก็ต้องเข้าไปพิจารณาอีกอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นก็เข้าอีกอย่างนั้นทำอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้โดยมากไม่ค่อยพุ่งใช่แล้วไม่ค่อยเสียหายแต่มันก็จะต้องมีระยะหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่จริงๆจังๆก็จะต้องมีระยะหนึ่งครับต้องผ่านอุปสรรคคือเรียกว่าที่ปัจจุบันก็ทีเดียวต้องเข้ามาแทรกแต่ว่าถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทรกโดยมากผู้ปฏิบัติเองจะไม่ค่อยรู้ตัวจะต้องคอยระวังนอกจากว่าไปศึกษาหรือไปให้พัฒนากับครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจให้มันเป็นท่านก็จะเพื่อให้เราคือให้เปลี่ยนวิธีทำตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นกรรมการค้นคว้าในนิพพานาถึงกายท่านถึงจัดว่าเป็นมรรคเอกายโนมรรคโคเป็นหนทางที่จะเปิดทุกเมื่อเราพิจารณาได้อยู่ได้ทำเป็นเวลา1ชั่วโมงนึกอยู่ในกายเรานี้ใจนั้นมันกระสับกระส่ายไปอดีตนะครับมีอยู่ปัจจุบันคือคิดอยู่ถึงเรื่องกายตั้งแต่ทุกส่วนของอวัยวะตับไตไส้พุงกระดูกสันหลังกระดูกที่โครงตับไตไส้พุงตลอดไปจนถึงข้อมือส่วนยาวส่วนเล็กนึกอยู่ในกระดูกนี่ใจนั่นสงบเต็มที่เดินด้วยปัญญาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่เข้าใจไม่รู้หรอกทำไมว่าเป็นปัญญาท่านเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตำราท่านมีอธิบายไว้แย่ตำราเหมือนบุคคลที่ไปเรียนทำขนมแต่ถ้าว่าไม่ลงมือปรุงไม่มือไม่ลงมือบอกไม่มือลงมือคั่นกะทิแล้วตำทั้งพริกทั้งแกงแหละบุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถจะชิมรสของขนมตัวนั้นได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษาแต่รู้จักวิธีทำครัวโดยจดจำว่าแกงจะต้องใส่ตัวนั้นแล้วก็มาไปหาเครื่องแกงทำครัวแล้วก็ต้องใส่กะทิหรือจะใส่อะไรนิดๆหน่อยๆลงไปน้ำปกน้ำปลาใส่ลงไปของเขาว่าแต่เขาไม่ค่อยรู้จักปรุง ไม่รู้จักพิธีแต่ของเขาก็ทำแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเราก็ว่าง่ายก็ง่ายแต่เมื่อถึงขั้นยากก็มีส่วนที่จะยากก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเคยหรือท่านผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในเรื่องนี้ถึงจะแก้บางอย่างไปแล้วแก้ไม่ตกพอถึงคราวที่ฟุ้งซ่านเกิดปฏิภาณโมหะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญพยายามนั้นจะสำคัญตัวว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็พูดที่เก่งธรรมะไหลเป็นน้ำเป็นไฟออกมาใครฟังนี่ก็ต้องติดใจก็ต้องวัดดีทุกคนเพราะคนตามด้วยกันก็ต้องวัดดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่ามีอันหนึ่งที่จะดับสิ่งไหนอย่างที่อาจารย์มาอธิบายที่ขอให้เมื่อใจสงบแล้วให้พยายามพิจารณากายให้มากลงไปอย่าจะไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาคิดอย่าไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นทั้งหมดทำไมถึงว่าอย่างนั้น เพราะเมื่อเราค้นกายลงไปมากเท่าไหร่เมื่อเราวางหยุดการค้นไม่นึกคิดในส่วนกายใจเรานั้นจะจิ้งสงบลงไปเต็มที่เหมือนสมัยที่เราทำสมาธิครั้งแรกคือบริกรรมพุทโธแบบเดียวกันแต่อันนี้ลักษณะมันใช้ปัญญาเมื่อคิดเสร็จลงไปอย่างนั้นก็ต้องเกิดความสงบเต็มที่ยืนตัวอิ่มผ่องใสอยู่ตลอดเวลานั่งสองสามชั่วโมงอยู่ยังได้สบายเองคิดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดตั้งต้นก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหละต้องบริกรรมเนี่ยให้วางขาดเราจะไปทำมรรคข้อนั้นมาคิดว่ามรรคตัวนั้นผลตัวนี้อันนั้นอันนี้นั่นมันเป็นยิ่งเป็นนิวรณ์เป็นความเศร้าหมองของใจไม่ให้ใจสงบไม่มีสมาธิแต่ปาฏิหาริย์ทั้งหลายท่านที่ศึกษาถึงโถจริงๆแล้วมันถูกจะเปลือกก็ไม่รู้ท่านระวังท่านดีนะแต่นี้เราพูดเรื่องก็คล้ายๆเป็นการโกงดีกันก็ไม่บอกแต่ว่าถ้าพูดกันเข้าจริงเข้าเต็มที่ก็แล้วไม่มีหลักเพราะฉะนั้นการทำใจก็ต้องให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบจะไม่คิดอะไรออกจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามการเป็นอย่างพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างเมื่อกี้ท่านทั้งหลายก็ฟังดูนี่การเรียกว่าการแยกกายการดูกายกันไปถึงทุกๆของกายอย่างนี้นี่เรียกว่าแยกกายแยกนามนามก็ต้องตามดูลักษณะของใจที่เป็นลึกถึงแค่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหน้านิ้วก้อยข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยของมือขวามีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มามือซ้ายมีเท่าไหร่ใจนั้นจะวิ่งอยู่ตามลำดับอย่างนี้จนทั้งมันคอเต็มที่ใจนั้นจะขาดออกจากอันเดียวไม่แยกกันความรู้ถึงและนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางข้อส่วนต่างๆตัวนั้นไม่มีเลยขาดออกจากกันอย่างนั้นจะจุลิบทถึงสันติธรรมคือความสงบสุขเต็มที่พอแยกตัวมาแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่นึกอยู่ถึงส่วนต่างๆตัวนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเขาเมื่อถึงความจริงเข้าไปแล้วการที่ว่าเนี่ยนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางรูปกายตัวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญญาวจีฟังว่ารูปังอนิจจังถ้าถามปัญญาวิริยะว่าเที่ยงไหมปัญญาวิริยะก็ตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วเวทนาที่จะเวทนาในอดีตนะครับ คตปัจจุบันทั้งปวงทั้งหมดจนถึงวิญญาณเที่ยงหรือเปล่าแค่ตัวเราแค่แล้วมันส่งความปรารถนาไหมมีสิ่งใดเป็นตัวเราพวกปัญญาวิจิตรทั้งหลายต้องหามาปัญญาละมาปัญญาตลอดเวลาจนกระทั่งที่สุดลงไปเพราะท่านไปยกคาถาให้ฟังอย่างนั้นเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะสัปปะเพิ่งรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นเมื่อใจและนึกวางขาดลงไปอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรนั่นท่านเรียกว่าจิตเพราะขาดจากรูปจากนามเพราะความคิดความนึกความปรุงความแต่งเกิดขาดไม่มีมีแต่ความรู้สึกที่เฉยๆมีธรรมชาติตัวนั้นนั่นก็เรียกว่าแยกออกจากกันก็เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ว่าอาตมาเพราะว่าถูกของอาตมาโยมก็ต้องฟังแล้วไปพิจารณามันอาจเข้าตัวเราคนเราเข้าตัวเราทุกคนไม่ได้ใครที่จะว่าต่างๆอยากให้เราดีทุกคนเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังดูเราไว้หูหนึ่งเชื่อหูหนึ่งเราไว้หูหนึ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อหูผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อาจจะมีอยู่มากๆหลวงตาท่านก็ไม่ค่อยได้รับการศึกษามากมายเหมือนคนอื่นสำหรับธรรมดาเขาไม่ค่อยดูก็มีแต่นั่งกับผู้รักษาเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เป็นคนบ้านนอกออกหาการศึกษาก็ไม่ค่อยมีผสมสีสมัยนั้นอะไรนี้แล้วก็มายุ่งกับการการก็จะท่านมาออกเวลาบวชนั้นตาคู่กับรูปไปยังไม่รู้อาจารย์สอนให้ทำสมาธิก็ทำไปอย่างนั้นทำไปทำไปมันชักโผล่ไปก็เลยอยู่มาเรื่อยๆก็เป็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าการปฏิบัติธรรมะเมื่อบุคคลใดทำจริงลงไปแล้วใจตรงนั้นต้องเกิดมาแต่ก็ต้องทำให้ถูกคือต้องไม่ต้องอะไรเอาปล่อยกรรมตัวนั้นลงไปให้อยู่กับใจให้พอแล้วคุณไม่ต้องไปลำพึงว่าจะสงบหรือไม่สงบเมื่อเรางานตัวนั้นเราทำเต็มที่มันก็ต้องเกิดความสงบให้เราผลได้รับคือความสงบเมื่อใจขาดจากอารมณ์ทั้งหมดแล้วพุทโธอยู่ด้วยกันแน่วแน่แล้วมันไม่อยู่แน่วแน่เต็มที่เราก็วางโธไปแล้วนั่นคืออะไรที่ใจเราที่มันสงบเต็มที่นั่นนี่เรียกเป็นสมาธิอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นทัศนคติให้พวกท่านหลายพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็โอมันในโอร้องไปทีนี้ที่เจรนาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราฟังแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับคนน้อมไปทีนี้พิจารณาแล้วปฏิบัติตามสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ต้องทิ้งไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นธรรมะได้กล่าวมาเบื้องต้นจนถึงที่สุดก็ขอยุติลงในเท่านี้